radyo tiyatrosu. Monna Vanna. Yazan Morris Metterling. Dilimize çeviren Reşat Gögen. Mikrofona koyan Semih Sergen. Oynayanlar Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları: Cido Semih Sergen, Giovanna Nedret Güvenç, Marco Atilla Elden, Borso Erol Kardeseci, Torello Erol Amaç, Prenzival Dincer Sümer, Vedio Erdoğan Göze, Teknik Prodüksiyon Arif Temizer. Uğradığımız feci akıbet karşısında meclis uzun zamandan beri bizden gizlediği felaketleri itiraf etmek zorunda kaldı. Venedik'in yardımımıza gönderdiği her iki ordu da muhasara altında. Asker ve halk henüz uğranılan hezimetlerden habersiz. Fakat gittikçe daha çok endişe uyandıran söylentiler etrafa yayılıyor. Hakikati öğrenince ne yapacaklar? Ümitsizlikten doğan kin ve nefretleri üzerimize yıkılmayacak mı? Şimdiye kadar pek az şehrin maruz kaldığı bu 3 aylık muhasara, açlık, ıstırap, beyhude kahramanlık esasen onları çoktan içlerden çıkardı. Öfke içinde itaatlerini muhafazaya yarayan tek ümit. O da yıkılıp gidecek. İsyan, düşman istilası ve nihayet Pisa'nın sonu. Askerimde bir şey kalmadı. Ne ok, ne mermi. Mahzenlerin altını üstüne getirseniz bir zerre barut bulmak imkansız. Evvelki gün son güllemizi Santo Antonio'daki düşman bataryaları üzerine attık. Kılıçlarından başka bir şey kalmayan askerlerim siperlere yaklaşmaktan çekiniyorlar. Venedik'te yardımcı kuvvetlerin müdafaa ettikleri surlarda düşman topçusunun atmış olduğu şu gediye bakınız. Hemen hemen 50 kulaç. Romanyol ve Arnavutlar bu akşam teslim sözleşmesi imza edilmediği takdirde kaçıp gideceklerini söylediler. Teslim şartlarını görüşmek için meclis tarafından gönderilen delegelerden bir ses çıkmadı. Onları bir daha göremedik. Prenzival, köylüler tarafından sokaklarımızda katledilen muavini Antonio Reno'nun ölümünü bir türlü affetmiyor. Bunu fırsat bilen Floransa'da bizi kanun dışı bırakmak, aynı zamanda barbar muamelesi yapmak istiyor. Şuursuz bir kütlenin işlemiş olduğu bu hatayı izah etmek ve özür dilemek için bizzat babamı gönderdim. O düşman için kıymetli bir rehineydi. Fakat hala geri dönmedi. Bir haftadan beri şehir her taraftan açık. Surlarımız yıkılmış, toplarımız susmuştur. Acaba Prenzival niçin hücuma geçmiyor? Bir tuzaktan mı çekiniyor? Cesareti mi yok? Yoksa Floransa esrarengiz emirler mi gönderiyor? Floransa'nın emirleri her zaman esrarengizdir, Borso. Fakat maksatları aşikar. İstedikleri şey Pisa Cumhuriyeti'nin ortadan kalkması. Ve yine parayla tutulan kumandanların en vahşisi Prenzival'i niçin karşımıza getirdiklerini de biliyorum. Prenzival. Plezans katliamında bütün müdafileri kılıçtan geçirdikten sonra yakaladığı 5000 kadını cariye diye satışa çıkaran adam. Yanlışınız var. Prenzival değil. Katliamı ve satışı emreden Floransa komiserleridir. Ben Prenzival'i hiç görmedim. Fakat kardeşlerimden biri onu tanıyor. Aslen barbar. Babası bir zamanlar Venedik'te kuyumcu dükkanı açmış. Ailesinin asil olmadığı muhakkak. Fakat zannedildiği gibi vahşi değil. Tabiatının sert olduğunu söylüyorlar. Hayalperest, tehlikeli. Bununla beraber mert ve dürüst bir adam. Kılıcımı ona korkmadan teslim edebilirim. Sizi müdafaa ettiğim müddetçe kılıcınızı elden bırakmayın Borso. Onu da iş başında göreceğiz. Şu anda bize son şansımızı denemek kalıyor. Her şeyden evvel askere ve halka bütün hakikati olduğu gibi anlatmalıyız. İyice bilmelidirler ki bu savaş ölüm kalım savaşı olacaktır. Baba, bu felaketli anımızda hangi mesut mucize sizi buraya gönderdi? Artık ümidimi kesmiştim. Yaralı mısınız? Güçlükle yürüyorsunuz. Yoksa size işkence mi ettiler? Kaçtınız mı? Ne yaptılar size? Hiç barbar değillermiş. Beni sevilen bir misafir gibi karşıladılar. Prensival yazılarımı okumuş. Eflatun'dan bulup tercüme ettiğim 3 diyalogdan bahsetti. Eğer güçlükle yürüyorsam ihtiyarlığımdan, sonra da çok uzak yerden geliyorum. Prensival'in çadırında kime rastladım biliyor musun? Herhalde Floransa'nın merhametsiz komiserlerine. Evet, doğru. Onlar da vardı. Yahut bir tanesi. Çünkü ben yalnız birini gördüm. Fakat orada bana ilk takdim edilen kimse Eflatun'u bize tanıtan meşhur üstad Marsil Fisen oldu. Ölmeden evvel onu görmek için hayatımın 10 senesini vermeye razıydım. Sanki sonunda buluşmuş iki kardeş gibiydik. Aristo'dan, Ömer'den uzun uzun bahsettik. Baba, yalvarırım bunlara geçelim. Peki, o halde söyleyeyim. Prensival'i gördüm ve kendisiyle konuştum. Bir adamdan korkanların onun hakkında anlattıkları ne kadar garip ve aldatıcı oluyor. Kendimi Aşil'in çadırına giden Priam'a benzetiyorum. Ahmak, mağrur, elleri kana boyanmış, sarhoş bir insan. Bütün zekasını sadece harp meydanlarında kasırgalar koparmak, etrafına ölüm ve dehşet saçmak için kullanan yarı deli bir nevi barbarla karşılaşacağımı sanmıştım. Kör, hain, aynı zamanda riyakar bir harp şeytanıyla yüz yüze geleceğimi zannediyordum. Fakat çadırına girdiğim zaman karşımda hocasının önünde saygı ve heyecan içinde eğilen birini buldum. Konuşkan, ilim ve edebiyata aşık, terbiye ve ahlak kaidelerine fazlasıyla riayetkar bir insan. Uzun uzun dinlemeyi, zekice tebessüm etmesini biliyor ve bütün güzelliklere karşı da hassas. Ve öyle görünüyor zaten, samimi, temiz yürekli. Yalnız daha önce bir arzusunu tatmin etmeden ayrılmak niyetinde değil. Meşum bir arzu, dayanılması imkansız. Büyük bir aşkın tehlikeli yıldızı altında doğanların hissedebileceği bir şey. Baba, açlıktan ölenler için beklemenin ne kadar ağır, ne kadar ıstıraf verici olduğunu unutuyorsunuz. İşimize yaramayan bütün bu meziyetlere geçelim. Bize vaat ettiğiniz kurtuluş haberinin ne olduğunu söyleyiniz. Doğru. İhtimal bunu sebepsiz olarak geciktiriyorum. Dünyada en çok sevdiğim iki vücut için pek üzücü olmakla beraber. Ben hisseme şimdiden razıyım. Öteki kim? Dinle yavrum. Buraya gelirken bu bana imkansız gibi görünüyordu. Fakat öte yandan kurtuluş şansı bizim için öyle bir mucizeydi ki. Söyleyin. Floransa bizi yok etmek kararında. Teklif tarafımızdan kabul edilmezse şehir hücumla zapt edilecek. Üzerimize Alman ve İspanyol askerleri saldırtılacak. Katliam, yangın, talan, ırza geçme. Bütün bunlar için özel emirlerin verilmesi lüzumsuz. İşte bizi bekleyen akıbet. Floransa komiserleri Prensival'i sıkıştırıp duruyorlar. Fakat o muhtelif bahanelerle bu işi geciktiriyor. Nitekim bu son günlerde kendisini vatana ihanet suçuyla jurnal etmişler. Hatta hakkında yazılan raporlardan birisini her nasılsa eline geçirmiş. Harp biter bitmez onu Floransa'da evvelce birçok generalin başına gelen mahkumiyet, işkence ve ölüm bekleyecektir. Şu halde akıbetini şimdiden biliyorum. Pekala, pekala. Teklifi nedir? Yanındaki askerlerin bir kısmına güveniyor. Tabii bu vahşi ruhlu insanların hislerine itimat edileceği kadar. Bununla beraber kuvvetinin çekirdeğini teşkil eden 100 kadar askerine pek fazla itimadı var. Aynı zamanda terk edici orduya karşı şehrin müdafası için bütün gönüllüleri Pisa'ya geçirecek. Bizde eksik olan asker değil. Hem bu tehlikeli yardımcılara ihtiyacımız da yok. Bize barut, mermi ve yiyecek yollasın. Evet. Böyle bir teklifin sizce garip karşılanacağını tahmin etmişti zaten. Nitekim ordugahına gelen 300 araba mühimmat ve yiyeceği de Pisa'ya sokmayı taahhüt ediyor. Nasıl yapacak? Bilmiyorum. Harp ve siyaset oyunlarından hiç anlamam. Fakat o istediğini yapıyor. Nihayet karargahın biricik ve mutlak hakimi. Güzel, anlıyorum. Bizi kurtarmakla kendimi de kurtarmak. Bu suretle intikamını önceden almak istiyorum. Fakat bunu daha parlak, daha akıllıca yapabilirdi. Düşmanını memnun etmekteki menfaati nedir? Buna karşılık bizden ne istiyor? Biraz evvel söylemiştim. Prensival makul görünüyor. İnsanlık duyguları yüksek. Fakat hayatında hiç kötü düşünce beslememiş veya delice bir harekette bulunmamış hangi makul, hangi iyi insan tasavvur edilebilir? Sağda iyilik, doğruluk, fazilet, merhamet, fakat solda başka şeyler. Bir takım arzular, ihtiraslar, ne bileyim, hemen her zaman kapıldığımız çılgınlıklar. Söyleyin. Peki o halde. Bu büyük kafile, üzerleri buğdaylarla dolup taşan arabalar, şarap, sebze, meyve yüklü vasıtalar, koyun ve sığır sürüleri, bir memleket halkını aylarca beslemeye yetecek akla gelen her şey, barut fıçıları, silah, mermiler, Floransa'yı mağlup etmeye ve Pisa'yı zafere kavuşturmaya kâfi. Bütün bunlar bu akşamdan itibaren şehre girmiş olacaklar. Şayet onu sadece bir gece için Prensival'in çadırına gönderirsen, ertesi sabah fecrin ilk ışıklarıyla iade edecek. Ancak teslimiyet ve zafer işareti olmak üzere yalnız gelmesini ve mantosu altında çıplak olmasını şart koşuyor. Teklif reddedildiği takdirde düşman ordugahına döneceğimi vaat ettim. Kim? Kim gidecek? Giovanna. Kim? Karım Vanna. Evet, senin karın Vanna. Söyledim ya. Niçin benim Vanna'm? Onun bu çeşit arzularını tatmin edecek binlerce kadın var burada. Çünkü içlerinde en güzeli Vanna. Hem onu seviyor. Seviyor mu? Nerede görmüş? Tanımaz ki. Görmüş, tanıyor. Fakat nasıl ve ne zamandan beri bunu söylemek istemedim. Acaba Vanna onu gördü mü? Prensival karıma nerede tesadüf etmiş olabilir? Vanna onu hiç görmemiş veya hatırlamıyor. Nereden biliyorsunuz? Bana öyle söyledi. Ne zaman? Buraya, sizin yanınıza gelmeden önce. Demek ona söylediniz. Evet, her şey. Nasıl her şey? Bütün bu hayasızca pazarlığı. Buna cüret ettiniz, öyle mi? Evet. Peki Vanna ne cevap verdi? Cevap vermedi, sarardı. Hiçbir şey söylemeden yanımdan uzaklaştı. Evet, bu daha güzel. Üzerinize atılabilir, yüzünüze tükürür, belki de ayaklarınıza kapanabilirdi. Fakat solmak ve sararmak, uzaklaşmak, ancak meleklerin yapabileceği bir şey bu. Ben Vanna'mı bilirim. Bize gelince bu meseleyi burada kapatalım ve vakit geçirmeden siperlerdeki yerlerimize dönelim. Şayet ölmek mukadderse, hiç olmazsa mağlubiyeti lekelemeden ölürüz. Oğlum, ıstırabını anlıyorum. Felaket senin olduğu kadar benim için de çok acı ve ağırdır. Fakat bir defa ok yaydan çıktım. Şimdi bırakalım da akıl ve mantığımız, ıstıraf ve vazifelerimizi birbirinden ayırsın. Böyle çirkin bir teklif karşısında yapılacak bir tek vazife vardır. Diğer her şey bunun iğrençliğini artırmaktan öteye geçemez. Bununla beraber kaçınılması imkansız, meşum akıbeti birkaç saat daha geciktirmek için bütün bir halkı ölüme sürüklemeye hakkınız var mı? Çünkü şehir zapt edilince Vanna zaten galibin eline düşmüş olacak. Hayır! Orası benim bileceğim şey. Olsun, olsun. Fakat binlerce hayat var. Düşünün bir kere. Bu çok, hem pek çok değil mi? Seçilecek yol sadece sizin saadetinize bağlı olsaydı ölümü tercih ederdiniz. Fakat kurtarılacak pek çok insan, silah arkadaşları, kadınlarımız ve çocuklarımız var. Bir çılgının arzusunu yapın. Size menfur gelen bu şey geride kalanlara kahramanlık şeklinde görünecek. Zamanla hareketinize daha sakin, daha makul, daha insani gözle bakacaklar. İnanın bana, dünyada hiçbir şey bir hayatı kurtarmak kadar kıymetli olamaz. Siz benim babamsınız, öyle mi? Evet, ve iftihar ediyorum. Şu anda seninle mücadele ediyorsam, kendimle de mücadele içindeyim. Zaten teklifi hemen kabul etseydin seni daha az sevecektim. Evet, babamsınız. Bunu ispat ettiniz. Çünkü siz de benim yerimde olsanız ölümü tercih edersiniz. Madem ki bu iğrenç teklifi reddediyorum, o halde akıbetinize razı olarak düşman ordugahına döneceksiniz. Oğlum, burada mevzu bahis olan yalnız benim hayatım. Yani ömrünün sonuna yaklaşmış lüzumsuz bir ihtiyarın hayatı değil. Şu köhne vücudumun içinde ruhum hala genç duruyor. Nitekim maziden kalma bir takım tesirlerin, delice verilmiş bir sözün bozmama mani olacaklarını düşündükçe üzülüyorum. Hiç merak etmeyin, ben sizin yolunuzu takip edeceğim. Ne demek istiyorsun? Yani sizin gibi yapacağım. Manasız gibi gördüğünüz, fakat yine de benliğinizden bir türlü söküp atamadığınız mazinin o bir takım tesirlerine sadık kalacağım. Güzel söylüyorsun. Fakat araya başkalarının hayatı girince bu tesirler bana hükmedemez. Eğer vicdanınızı temize çıkarmak için ihtiyarlığımın çaresizlik içinde katlandığı bu fedakarlık sizce muhakkak lazımsa, sözümden dönüyorum. Ne yaparsan yap, oraya gitmeyeceğim. Kafir! Sapıtanın bir babaya karşı söylenmeyecek sözleri bana söyleteceksiniz. Oğlum, duymakta olduğun teessürün, ruhunda uyandırıp taşıracağı ne kadar acı söz varsa hepsini söyle. Onları haklı bir ıstırabın delili olarak kabul edeceğim. Sana olan sevgim bana söyleyeceğin sözlere bağlı değil. Fakat beni lanetlerken bırak da ruhumdan kopacak bu küfürlerin yerini insaf ve merhamet alsın. Yeter! Sizi artık dinlemek istemiyorum. Bana yaptırmak istediğiniz şeyi düşünün bir kere. Şu anda muhakemesini kaybetmiş biri varsa o da sizsiniz. Ölüm korkusu aklınızı başınızdan almış. Bu salonda yalnızız. Ömrümüzün uzun müddet muhafazaya fırsat vermeyeceği bu sırrı iki yaverim ve ben kalplerimize gömmesini bileceğiz. Hayır oğlum, hayır. Bu artık bir sır olmaktan çıkmıştır. Onun için gömülemez. Cesaretimin kalmadığını sanıyorsan aldanıyorsun. Çünkü vazifemi yapmaktan beni hiçbir şey alıkoyamayacak. Hangi vazifeyi? Başladığım şeyin sonunu getireceğim. Sen karar vereceklerden biriydin. Burada yalnız değilsin. Şu dakikada binlerce insan akıbetlerini ve kurtuluşlarının neye bağlı olduğunu bilmek hakkına sahiptir. Anlamıyorum, anlamıyorum. Daha doğrusu henüz anlamadığımı ümit ediyorum. Ne demek istiyorsunuz? Şunu hatırlatmak istiyorum ki, buradan çıkar çıkmaz Prensival'in yaptığı teklifi ve senin bunu reddettiğini halka duyuracağım. Güzel, şimdi anladım. Lüzumsuz sözlerle vakit geçirmiş olduğuma teessüf ediyorum. Üstelik gösterdiğiniz zaafın, yaşınıza borçlu olduğum saygıdan beni mahrum edeceği için de müteessirim. Fakat yanlış yolda yürüyen bir babayı korumak her evladın vazifesidir. Borso! Torello! Babamı size emanet ediyorum. Vicdanı temizleninceye kadar onu muhafaza ediniz. Burada hiçbir şey konuşulmadı ve kimse de bir şey bilmeyecek. Oğlum, seni son saatimden evvel affediyorum. Senin yerinde olsaydım ben de aynı şekilde hareket ederdim. Beni hapse attıracaksın. Güzel. Fakat bu iş artık bir sır olmaktan çıkmıştır. Ne demek? Meclis şu anda Prensival'in teklifini müzakere ediyor. Meclis mi? Kim haber verdi? Bizzat ben. Senin yanına gelmeden evvel. Hayır, olamaz, bu olamaz. Ölüm korkusu veya ihtiyarlık benim biricik saadetimi, müşterek hayatımızın tertemiz hatıralarını yabancı ellere bırakacak kadar sizi şuursuz yapamaz. Hayır, buna ihtimal veremiyorum. Henüz buna inanamıyorum. Gözümle görürsem belki o zaman inanacağım. O zaman da tanıdığımı zannettiğim, biraz olsun benzemeye çalıştığım siz babama tıpkı bizi çirkefe düşüren o adi, o canavara baktığım gibi bakacağım. Doğru söylüyorsun. Beni layıkıyla tanımadığın için kendimi ne kadar itham etsem yeridir. İhtiyarlık başladığından beri her geçen günün bana insanların hayatı, aşkı, saadet ve ıstırabı hakkında neler öğrettiğini sana duyurmamıştım. Çok defa insan sevdiklerinin arasında yaşadığı halde asıl söylenmesi lazım olanları söyleyemiyor. Sadece maziyle avunup gidiyor. Her şeyin kendisiyle beraber değiştiğini sanıyor. Fakat günün birinde felaket gelip kapıyı çaldığı zaman kendine en yakın bildiklerinden bile ne kadar uzak olduğunu işte o zaman fark ediyor. Sizi bu kadar geç tanıdığıma memnunum. Fazlası beni ilgilendirmez. Meclisin vereceği karar malum. Bu vaziyette bir kişinin zararına olarak işin içinden sıyrılmak çok kolay. Nitekim bu öyle cazip bir şey ki değil esnaf kılıklı meclis üyelerini, en asil ve cesur kimselere dahi mukavemetsiz hale getirir. Fakat benim onlara verilecek borcum yok. Ben her şeyi yaptım. Uykularımı feda ettim. kanımı akıttım. Bu uzun muhasaranın bütün ıstıraf ve yorgunluklarına tahammül ettim. Fazlasını isteyemezler benden. Burada amir benim, itaat etmeyeceğim. Aldanıyorsun Cido. Gerek pizza halkı, gerek esnaf diye vasıflandırdığın meclis üyeleri bu durum karşısında şayanı hayret bir cesaret ve asaletin örneğini verdiler. Kurtuluşlarının bir kadının iffet ve aşkından yapacağı fedakarlığa bağlı kalmasını istemedikleri içindir ki ben yanlarından ayrılırken şehrin mukadderatını ellerine bırakacakları kimsenin rızasını almak üzere Vanna'yı çağırıyorlardı. Nasıl? Demek buna cesaret ettiler. Demek Vanna'nın önünde bu iğrenç teklifi tekrarlayabilecekler. Vanna, benim Vanna'm. En küçük bir bakışın kızarttığı, utancın güzelliğini bir kat daha arttırdığı yüzünü düşünüyorum. Suratları terteleşmiş, donuk gözlü ihtiyarların riyakar tebessümleri, ürkek bakışları arasında bir azize gibi duruşunu tahayyül ediyorum. Nasıl demek onlar Vanna'ya hadi istediği gibi yalnız ve çıplak olarak oraya git diyecekler ha? Yabancı hiçbir fani arzunun erişemeyeceği bu varlığı kocası olan bizzat ben bile memnun bir temasla soldurmaktan çekindiğim halde bu vücudu koş ona teslim et diyecekler ha? Ben burada konuşurken onlar da Vanna'ya bunu söylüyorlar. Sonra da cesur ve asildirler. Buna nasıl cesaret edebilirler? Ya benim muvaffakatimi alan kim? Ben oğlum. Onu senden ben istiyorum. Şayet alamazsam onlar gelip isteyecekler. Gelmelerine lüzum yok. Vanna ikimiz için de lazım gelen cevabı vermiştir onlara. Eğer onun cevabını kabul ediyorsan... Nasıl? Bu cevaptan şüphe mi ediyorsunuz? Biricik aşkının sevinç ve saadeti içinde, çiçek ve tebessümlere bürünmüş olarak eşiğini atladığı günden beri bu salonda her gün görüp tanıdığınızı zannettiğiniz kızınızın onu satmaya gelen babasına vereceği cevapta ne? İnsan ekseriya başkalarına baktıkça kendini anlamak imkanını bulur. Ve yine vicdanının büyüklüğü nispetinde diğerlerini başka bir gözle görür. Evet. Onun içindir ki sizi yanlış tanımışım. Gözlerim bu kadar korkunç bir hatayı üst üste görmek için açılacakları yerde keşke kapanmış olsalardı. Keşke. O zaman hakikati daha nurlu, daha açık görecektin. Görecektin diyorum çünkü Vanna'da sende bulamadığım cesareti gördüm. Onun için vereceği cevaptan da şüphe etmiyorum. Siz şüphe etmiyorsanız ben de şüphe etmiyorum. Vanna'nın cevabı ne olursa olsun onu şimdiden kat'i olarak körü körüne kabul ediyorum. Eğer bu cevap benimkinin aynı değilse demek ki ilk gününden bu ana kadar ikimiz de aldanmışız. Demek ki onda bulduğum ve taparcasına sevdiğim her şey benim zavallı kalbimin yarattığı güzel bir rüyaymış. Vanna, benim Vanna'm. Ne yaptılar sana? Hayır, sakın söylediklerini tekrarlama. Bırak evvela yüzünü göreyim. Oh, bu yüz, bu gözler, içinde meleklerin yıkandığı göller kadar berrak ve temiz. Sana söylenen sözler tıpkı semaya atılan taşlar gibi o ilahi maviliği bir an için bile gölgeleyemeden tekrar yere düşmüş. Zaten onlar seni görünce bir şey istemek cesaretini gösterememişlerdir. Bekledikleri cevabı gözlerin onlara fazlasıyla vermiş. Şimdi yaklaş. Yaklaş bak, burada baba dediğimiz biri var. Başını eğmiş, beyaz saçları yüzünü örtüyor. Onu affetmek lazım Vanna. İhtiyardır, hata edebilir. Bizden o kadar uzak ki cevabını duyup anlayabilmesi için gözlerin kafi gelmiyor. Yaklaş. Gel bak, bizi hiç tanımıyor. Aşkımız onun kör ihtiyarlığı üzerinden tıpkı kireçli kayalara düşen bir nisan yağmuru gibi gelip geçmiş. Ona aşkımızı anlatmak lazım. Hadi git. Git, cevabını söyle Vanna. Baba, Bu akşam gideceğim. Bunu söyleyeceğinden emindim kızım. Ne? Ne diyorsun? Onun için mi yoksa benim için mi söyledin? Senin için de Cido. Bu akşam onun istediğini yapacağım. Anlamadım. Kimin istediğini yapacaksın? Prenzivel'in ordugahına gideceğim. Teklif ettiği şekilde ona teslim olmak için mi? Evet. Onunla birlikte ölmek veya daha evvel onu öldürmek. Ah, bunu hiç düşünmemiştim. Şimdi anlıyorum. Onu öldürecek değilim. Çünkü şehir yine de zapt edilir. Nasıl? Bunu sen mi söylüyorsun? Demek seviyordun. Söyle, söyle, ne zamandan beri seviyordun? Cido, Cido, yalvarırım. Dokunma bana. Ya siz saadetimin yıkılışını seyretmeye koşanlar? Çekin buradan! Leş kargaları! Emrediyorum, defolun buradan! Bu kadını da beraber götürün. Orso! Polano! Kulaklarınız taş mı kesildi? Ya siz oradakiler? Sesimi işitmiyor musunuz? Hadi girin, alın bu kadını götürün. O artık herkesin malıdır. İtaat etmiyorlar. Anlıyorum, korkuyorlar. Çünkü yaşamak istiyorlar. Of, ben söylüyorum. Allah'ım, bu ne kadar kolay. Herkese karşı yalnız bir kişi. Fakat niçin ben de bir başkası değil? Peki ya ölümü lekelenmeye tercih edersem? Bak, bunu hiç düşünmemiştin değil mi? İşte küçük bir hareket kafi. Sana bunu aşkın emrediyorsa hiç çekinme Cido. Aşk mı dedin? O senin bilmediğin ve tanımadığın bir şey. Sen beni asla sevmedin Vanna. Bak, gözünde bir damla bile yaş yok. Bütün mevcudiyetimi serabı içinde boğan bir çölden farksız gözlerin. Cido, görüyorsun ki söz söyleyecek halde değilim. Yüzüme bak, ölüyorum. Gel Vanna, gel kollarımın arasına gel. Hayır, hayır, hayır Cido. Bir kelime söylersen bütün kuvvetimi kaybedeceğim. İnan bana, seni seviyorum. Her şeyimi sana borçluyum. Fakat buna rağmen gideceğim. Pekala, git. Çabuk uzaklaş buradan. Seni terk ediyorum. Cido. Dokunma bana. Babamın hakkı varmış. O seni benden daha iyi tanıyor. Baba, işte alın bu sizin eseriniz. Sonuna kadar tamamlayın. Hatta çadırına götürün. Ben burada kalacağım. Fakat onun getireceği ekmeği elimi sürecek değilim. Yalnız yapacağım bir şey var, onu da biraz sonra göreceksiniz. Cido, bak bana. Gözlerini saklama. Beni korkutuyorsun. Bir defacık yüzüme bak, ne olur. Baktım. Vakit geçiyor. Vakit geçiyor, hadi ne duruyorsun? Gitsene, korkma, bir şey yapacak değilim. İnsan ancak sevdiği zaman kendini kaybeder. Gözlerim öyle çılgınlıkları yapacak bir insanın gözlerine benziyor mu? Yıkılan bir aşk için ölünmez. Artık bitti. Her şey bitti. Yazık, bu küçük eller, bu temiz gözlere bir zamanlar inanmıştım. Şimdi o günlerden bir şey kalmadı. Hiç, hiçbir şey. Güle güle Vanna. Oraya mı gidiyorsun? Evet. Bir daha geri dönecek misin? Tabii döneceğim. Görürüz. Vedio. Emredin kumandanım. Yaralı mısınız? Yüzünüz kanıyor. O bir şey değil Vedio. Nöbetçileri çağır, bu adamı alıp götürsünler. Sevdiğim bir düşmanımdır. Kendisine fenalık yapılmasın. Ben emir verinceye kadar da serbest bırakılmayacak, anlıyor musun? Peki kumandanım. Şu aynayı ver bakayım bana. O yüzüm sapsarı. Oysa da tam sırası hani. Biraz sonra dünyanın en güzel kadınının önüne çıkacağım Vedio. Vedio, benim zavallı Vedio'm. Senin halin ne olacak? Nereye gideceksin? Sizi takip edeceğim kumandanım. Hayır, beni bırak Vedio. Ne olacağım, nereye gideceğim belli değil. Sen yalnız başına kaçabilirsin. Kimse takip etmez. Bak ve diyor, şu sandıkların içinde altın var. İstediğin kadar alabilirsin. Artık benim paraya ihtiyacım kalmadı. Arabalar koşuldu, sürüler hazır mı? Evet kumandanım, hepsi hazır. Hala. Ben işaret verince icap eden her şeyi yaparsınız. Hadi bakalım. Duydun mu? Evet. Herhalde ileri karakollardan olacak. Kim emir verdi? Bu pek hayra alamet değil. Tertibat almıştın değil mi? Evet. Ordugaha giren bütün yollara nöbetçiler koydum. Misafirinizi görünce alıp yanınıza getirecekler. Sakın üzerine ateş etmesinler. Çık durumu anlat. İstediğiniz gibi geldim. Elinizin üzerinde kan görüyorum. Yaralı mısınız? Bir kurşun omzumu sıyırdı. Ne zaman, nerede? Ordugaha yaklaşırken. Hay Allah, kim ateş etti? Bilmiyorum, adam kaçtı. Yaranızı görebilir miyim? Şurası. Kurşun omzunuzu hafif sıyırarak geçmiş. Ağrı duyuyor musunuz? Hayır. Yaranızı sarayım mı? Hayır. Kararınızı verdiniz mi? Evet. Size teklif ettiğim şartları hatırlatmak lazım mı? Lüzumsuz, biliyorum. Kocanız, o razı oldu mu? Evet. Üzülüyor musunuz? Üzüntü duymamaya imkan var mı? Şimdi sizi serbest bırakmayı düşünüyorum. Henüz vakit geçmemiştir. Kararınızdan dönmek ister misiniz? Hayır. Niçin? Çünkü halk açlıktan ölüyor. Sebep yalnız bu mu? Başka ne olabilir? Bana öyle geliyor ki, faziletli bir kadın. Evet. Kocasını çok seven bir kadın. Evet. Onu çok mu seviyorsunuz? Evet. Bu mantonun altında? Evet. Ya, çadırın önündeki arabaları, sürüleri gördünüz değil mi? Evet, gördüm. Bu akşamdan itibaren sayenizde pizza artık aç kalmayacak. Üstelik bugüne kadar hiç yenilmemiş bir kuvvete sahip oluyor. Bu size kâfi mi? Evet. Çadırı kapayalım. Bana elinizi veriniz. Akşam henüz ılık, fakat geceler soğuk oluyor. Buraya silahsız veya üzerinizde saklı bir zehir olmadan mı geldiniz? Üzerimdeki manto ve ayaklarımdaki sandallardan başka bir şey yok. Şayet bir tuzaktan çekiniyorsanız soyunurum. Kendim için değil. Gelin, yorgunsunuz, biraz istirahat edin. Bu bir asker yatağıdır, sert ve kaba. Size layık değil. Bir kadın vücudunun ne kadar kıymetli olduğunu bilmeyen şu yaban domuzu postu üzerine oturun. Lambanın ışığı gözlerinize vuruyor. Yerini değiştireyim mi? Ehemmiyeti yok. Jovan. Van. Bir zamanlar ben de size böyle hitap etmeye alışmıştım. Şimdi bu ismi tekrarlarken dilim dolaşıyor. Ne kadar da uzun zaman geçti. Fakat benliğime öylesine nakşolmuş ki kalbimi parçalamadan dudaklarıma kadar gelmiyor. Kimsiniz? Beni hatırlamıyor musunuz? Ne acı. Zaman geçtikçe bütün hatıraları da beraberinde sürükleyip götürüyor. Ben sizden bir şey istemeyen, hatta ne istediğini bilmeyen bedbaht bir adamım. Fakat mümkünse buradan ayrılmadan evvel bugüne kadar kalbimde nasıl bir yeriniz olduğunu söylememe müsaade ediniz. Demek beni tanıyorsunuz. Kimsiniz? Hatırlayamayacağınızı tahmin etmiştim. Size ilk rastladığım zaman 8 yaşındaydınız. Bense 13. Nerede? Venedik'te. Aylardan Haziran, bir pazar sabahı. İhtiyar bir kuyumcu olan babam evinize elmas gerdanlıklar getirmişti. Anneniz elmasları pek çok severdi. Ben içeri girmemiş bahçede kalmıştım. İşte orada, mermer bir havuzun kenarında ilk defa sizi gördüm. Ağlıyordunuz. Yüzüğünüzü düşürmüşsünüz. Mavi taşlı küçük zarif bir yüzük. Havuzun berrak suyu içinde bir ara gözüme ilişiverdi. Hemen atladım, az kalsın boğuluyordum. Yüzüğü çıkardığım zaman bana gülümseyerek baktınız. Sonra getirip parmağınıza taktım. Beni kucakladınız. Çok mesut ve çok memnun görünüyordunuz. Bu sarışın bir çocuktu. Gianello. Sen Gianello musun? Evet. Ah, bu halde sizi kim tanıyabilirdi? Sonra yüzünüzü örten şu sargılar. Ah, yalnız gözlerinizi görebiliyorum. Evet evet, ihtimal. Çünkü gözlerinizde hala bir çocuk tebessümü var. Fakat siz de yaralanmışsınız, yüzünüz kanıyor. İlk defa değil. Benim için bir önemi yok. Fakat size çok yazık. Kan mütemadiyen akıyor, iyi sarılmamış. Bırakınız da yeniden sarayım. Bu muharebede pek çok yaralıya baktım. Evet evet hatırlıyorum. Sizinle birçok defalar oynamıştık. Tam 12 defa. Oyunlarımızda geçen bütün kelimeleri şimdi tekrarlayabilirim. Bir gün sizi çok bekledim. Çünkü arkadaşlarınız sonra mahcup tavrınız hoşuma gitmişti. Bana bir kraliçe gibi bakıyordunuz. Fakat bir daha gelmediniz. Babam Afrika'ya gidiyordu, beni de götürdü. Uzun seneler orada kaldık. Asker oldum. Bir ara Mısırlılara, daha sonra İspanyollara esir düştüm. Venedik'e döndüğüm zaman anneniz ölmüş, bahçe darmadağın olmuştu. Sizi çok aradım. Fakat izinize rastlamak mümkün olmadı. Ancak her yerde silinmeyen bir hatıra bırakan güzelliğiniz sayesinde mevcudiyetinizden haberdar olabildim. Beni görünce hemen tanıdınız mı? Şayet çadırıma aynı kıyafette birbirinden güzel yüzlerce hemşire olarak gelseydiniz, ben yine sizi bulur, İşte benimki derdim. İnsanın kalbinde bir hatıranın böylesine yer etmesi çok garip değil mi? Fakat şimdi sizi tekrar görünce gözlerime inanamadım. Hatıralarım bütün samimiyet ve sadakatlerine rağmen yine de ağır ve ürkek davranmışlar. Size şu anda beni şaşırtan güzelliğinizi vermeye cesaret edememişler. Evet, bu alnı, bu gözleri, bu saçları tanıyorum. Evet, beni küçük bir çocuk samimiyetiyle sevmişsiniz. Fakat zaman ve mesafe aşkı güzelleştirir. Venedik'e tekrar gelişinizde bu kadar çok sevdiğinizi söylediğiniz kadını niçin aramadınız? Anneniz öldükten sonra Pisa'nın en zengin ve en kuvvetli adamı, Toskanalı bir senyörle nişanlandığınızı haber aldım. Serseri bir hayat sürmüş, vatansız bir kimsenin size verebileceği ne olabilirdi? Saadetinizi bozmamak için Venedik'ten kaçtım ve ücretli askerler arasına karışarak muhtelif harplere katıldım. İsmim yabancı kumandanlar arasında meşhur oldu. Nihayet Floransa'nın beni Pisa'nın karşısına göndereceği güne kadar ümitsiz yaşadım. İnsanlar sevdikleri zaman ne kadar korkak oluyorlar. Sözümü yanlış anlamayın. Ben sizi sevmiyorum ve sizin de beni sevmiş olduğunuzu zannetmiyorum. Çünkü aşkın karşısında zaaf duymuşsunuz. Cesaretim vardı. Fakat çok geç kalmıştım. Hayır. Venedik'i terk ettiğiniz zaman henüz her şey bitmiş değildi. Bir hayatı dolduran bir aşk için vakit geç olmaz. Ben sizin gibi sevmiş olsaydım, talihimi bozacak her şeyi ortadan kaldırır, kadere boyun eğmezdim. Onu seviyorsun değil mi Vanna? Kimi? Cido'yu. Elimi bırakın. Cido beni aldığı zaman hayatta kimsesiz kalmış fakir bir kadındım. Bu durumda olan bir kadın kötü isnatlara her zaman maruz kalabilir. Fakat Cido dedikodulara ehemmiyet vermedi. Bana itimat etti. Sonunda mesut bir hayata kavuştum. Şimdi de onu düşüncenizin üstünde bir aşkla seviyorum. Çok merhametsizce konuşuyorsun Vanna. Bak buradasın. Benim olman için en küçük bir hareket kafi. Fakat beslediğim aşk bu değil. Daha doğrusu bu kadar bayağı değil. Sevgimin aradığı bambaşka şeylerdi. Bana inanacağınızı düşünerek tuttuğum bu ele bir daha dokunacak değilim. Size bir hikaye anlatayım. Dinler misiniz? Anlatın. Bir vakitler Pisa'da bir kadın eldiveninin tekini aslanların avlusuna atmış ve sevgilisine gidip almasını rica etmiş. Delikanlının üzerinde meşin bir kırbaçtan başka da silah yokmuş. Buna rağmen avluya inmiş, aslanları ürkütüp eldiveni almış, götürüp önünde diz çökerek kadına vermiş. Sonra da tek bir kelime söylemeden oradan uzaklaşmış. Ben bu adamı fazla saf buluyorum. Böylesine ulvi bir sevgiyle alay eden bir kadına hakiki aşkın ne olduğunu elindeki kırbaçla öğretmeliydi. Sizden bu çeşit bir fedakarlık beklemiyorum. Duygularınızın samimi olduğuna inanıyorum. Beni endişeye düşüren sizin ve benim ferdi saadetlerimizdir. Sevginizde en faziletli, en soğuk kadınları bile düşündürecek bir ulviyet var. Hareketinizi de bu bakımdan inceliyorum. Pek az rastlanan böylesine bir aşkın emaresini yaptıklarınızda görmemek beni çok daha mesut ederdi. Ne yazık ki son hareketinizle aldanmış olmadığınızı itiraf zorunda kalmam, böyle bir emarenin mevcudiyetine inanmamdandır. Son hareketim size hiçbir şeyi ispat etmez. Nasıl? Pisa'yı kurtarmak için sizi buraya getirtmekle kendimden hiçbir şey feda etmiş değilim. Anlamıyorum. Vatanınıza ihanet etmediniz mi? Mazinizi, istikbalinizi lekelemiş, hatta mahvetmiş değil misiniz? Evvela benim vatanım yok. Eğer olsaydı aşkım ne olursa olsun onu değişmezdim. Yabancı bir askerim. Sadakat gördüğüm müddetçe sadık kalmam. İhanete karşı ihanetle mukabele etmem tabidir. Floransa komiserlerinin iftiralarıyla haksız yere mahkum edildim. Kurtuluş ümidinin artık kalmadığını görüyor, kendimle beraber her şeyi mahvetmek istiyorum. O halde benim için pek az şey feda etmişsiniz. Hatta hiçbir şey. Yalanla en küçük bir tebessümünüzü kazanmak istemem. Çok iyi Gianello. Bu aşktan daha kıymetli. Aradığın elimi şimdi tutabilirsin. Eğer onu aşkım kazanmış olsaydı. Fakat ne zararı var? Yine de dokunabiliyorum işte. Vanna, Vanna, o benim. Bak işte, avuçlarımın içinde kapıyorum, açıyorum. Bu tatlı sıcaklığı bana sanki aşıkların o sihirli dilinden bir şeyler fısıldıyor. Vanna, bana darılmadın değil mi? Senin yerinde olsaydım ben de aynı şekilde hareket ederdim. Çadırıma gelmeyi kabul ettiğin zaman kim olduğumu biliyor muydun? Hayır. Bazılarına göre korkunç bir ihtiyardın. Bazıları da genç ve yakışıklı bir prens olduğunu söylüyorlardı. Gido'nun babası beni görmüştü. Size bir şey söylemedi mi? Hayır. Ona sormadın mı? Hayır. Peki beni gördüğün zaman? Hatırlamıyor musun? Yüzün sargılıydı. Evet, fakat açtıktan sonra? O zaman başka. Peki ben çadıra girerken sen neler düşünüyordun? Ne yapacağımı ben de bilmiyordum. Biraz evvel söylediğim gibi kendimi mahvolmuş hissediyor. Aşkımı düşünerek sana lanet okuyordum. Fakat seni görür görmez bunun mümkün olamayacağını da anladım. En küçük bir hareket, senin olmayan bir tek kelime kendimi kaybetmem için kafiydi. Onun için de bizzat senin kendine benzememen lazımdı. Ben de Gianello, seni gördükten sonra artık korkmadım. Gözlerin söyleyeceklerini anlatıyordu. Seni gördüğümü asla hatırlamadığım halde bana hiç de yabancı gelmemiştin. Vanna, şayet vaktinde karşına çıkmış olsaydım, beni sevebilir miydin? Bunu söylemek seni sevmek olmaz mıydı Gianello? Gido'yu unutuyorsun. Buraya gelirken onu nasıl bir ıstırap içinde bıraktığımı tasavvur edemezsin. Artık gitmeliyim. Şafak neredeyse sökecek. Biri geliyor. Vedio. Benim kumandanım. Ne var? İkinci komiser Maladura. Nasıl? Bibiana'dan dönmüş mü? Evet, yanında 500 kadar süvari var. Nehri geçmeye çalışıyorlar. Ordugahı kuşatmadan kaçmalısınız kumandanım. Gel Vanna. Nereye? Vedio seni adamlarımla Pize'ye götürecek. Sen nereye gideceksin? Bilmiyorum. Dünya geniş. Herhalde barınacak bir yer bulurum. Benimle Pize'ye gel. Nasıl olur? Hiç değilse ilk takiplerden kurtulursun. Kocan? Kocan ne der? Bir misafire yapılması gereken şeyi o da senin kadar bilir. İnanacak mı? İnanır. Eğer inanmazsa... Fakat bu mümkün değil. Hadi Gianello. Hayır, hayır Vanna. Niçin, neden korkuyorsun? Kendim için korkmuyorum. Yanımda olsan da olmasan da benim için tehlike aynı. Hem Pizza'yı sen kurtardın. Onun da seni kurtarması lazım. Sonra himayemde geliyorsun. Cevap verecek olan benim. Peki Vanna, geliyorum. Sizin, onun, herkesin istediğini yaptım. Beni adi bir bezirgan seviyesine indirdiniz. Sesimi çıkarmadım. Yapılan hayasızca hareketin değerini şimdi tartmış bulunuyorum. Hepinizin karnı fazlasıyla doydu. Ben ödedim, siz yediniz. Fakat artık serbestim. Oğlum, ne yapmak niyetindesiniz bilmiyorum. Size söyleyecek şey de bulamıyorum. Yalnız zavallı sesim kalbinize son bir defa nüfuz edebilirse, çok rica ederim asabınıza hakim olun. Bu günler elbet geçecektir. Vanna gelecek, ümitsiz, mesut. Onu göreceksiniz. Affetmek ve sevmek çok ulvi bir harekettir. Son defa sizi dinlemek sabrını gösterdim. Hayatımı yıkan mantığınızın bu harabe üzerinde nasıl bir abide yükselteceğini merak etmiştim. Beklemek, sabretmek, kabul etmek, unutmak. Çok güzel. Fakat hayır, kafi değil. Utancımdan sıyrılabilmek için daha başka şeylere ihtiyacım var. Yapacağım şey çok basit. Eğer eskiden olsaydı bunu bana siz tavsiye ederdiniz. Hakikat şu: Vanna bir adamın çirkin arzularına alet olmuştur. O yaşadığı müddetçe Vanna benim değildir. Her şeye rağmen Vanna'mı affedebilirim. Yeter ki o alçak adam ortadan kalksın. Biliyorum onu aldattılar. Ruhunun asilliğinden, kahramanlık duygularından istedikleri gibi faydalandılar. Fakat burada affedemeyeceğim ve yüzüne daima kin ve nefretle bakacağım biri var. Onun tek vazifesi temiz bir saadetin korucusu olmaktı. Ne yazık ki bu saadeti kendisi yıktı. Bütün dünya geleneklerini alt üst eden ne acı bir sahne bu. İşte karşınızda bir oğul ki babasını muhakeme ediyor, hükmünü veriyor ve onu lanetleyerek huzurundan kovuyor. Kovur. Kov. Yeter ki onu affet. Şayet nazarında binlerce hayatı kurtaran kahramanca harekette affedilmez bir hata varsa, bu hata benim. Kahramanlık başkalarının olsun. Beni görmeye tahammül edemiyorsun. Gideceğim. Gidiyorum. Yalnız kalbini karartan bütün kin ve nefretini de üzerimde götürdüğümden emin olmalıyım. Buraya dönecek olana bir şey kalmasın. İşte geliyor. İşitiyor musunuz? Meydan, yollar, evlerin damları, pencereler tıklım tıklım insan dolu. Bana ne tarafta? Sen görüyor musun Borso? Gözyaşı, ihtiyarlık ve korku beni iyiden iyiye kör etti. Uzakta yalnız bir karartı görüyorum. Hadi bana yardım et. Tut elimden. Onu karşılamaya gidelim. Acele etmeyin Sinyor. Kalabalık pek fazla. Bakın herkes birbirine eziyor. Bir sarayın önüne ininceye kadar esasen Van'la buraya gelmiş olacak. Onu iyice görebiliyor musun? Nasıl? Yüzü gülüyor. Söylesene Borso. Halk Van'la'yı sırtında taşıyor. Sarayın merdivenlerine tırmanıyorlar. Van'la'nın önünde başı sarılı bir subay ilerliyor. Baba! Babacığım! Çok mesudum. Kızım, yavrum benim. Çok mesudum. Her şeyi anlatacağım. Fakat Cido nerede? Buraya gel. Buraya gel. Bak sütunların arkasında. Hadi koş, kollarının arasına atıl. Cido. Cido. Hadi. Dağılın buradan. Hayır. Hayır Cido, gitmesinler. Sana söyleyeceklerimi herkes işitmeli. Onlara gitme Cido. Biliyor musun? Buradan gittiğim gibi geliyorum. Tertemiz, anlıyor musun? Sen bana yaklaşma. Çekilin diyorum, bizi yalnız bırakın. İyi piştikten sonra sıra eğlenceye mi geldi? Size söylüyorum, işitmiyor musunuz? Ya siz? Orada heykel gibi duran. Sağır mısınız? Defolun diyorum, anlamadınız mı? Sizi buradan başka türlü mü çıkarmak lazım? Ne o? Bakıyorum kılıcınıza davranıyorsunuz. Kim bu adam? Dokunma ona. O benim kurtarıcım. Senin düşmanın Prenzival. Prenzival mi? Prenzival ha? Şimdi anlıyorum. Şimdi hepiniz adaletin nasıl yerini bulduğunu göreceksiniz. Yaklaşın bu tarafa. Bildiğiniz gibi bu adam Vanlı'yı zorla aldı. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü hepiniz bunu istemiştiniz. Hayatınızı benim saadetime tercih etmek hakkınız. Nitekim öyle yaptınız. Bir aşkı öldürmek elinizdeydi, öldürdünüz. Diriltmeye gelince işte onu Vanlı yaptı. Lucrez intihar etmiş, Judith erkeğini öldürmüştü. Ama Van'la kurbanını buraya canlı olarak getirdi. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Söyle Van'la. Söyle seni anlasınlar. Evet ama söyleyeceğim şey bambaşka. Gel. Gel evvela seni kucaklayayım. Atıl kollarıma. Hayır Cido. Beni dinlemezsen hiçbir zaman. Hakikati öğrenmek istemiyor musun? Evet, öğreneceğim. Fakat evvela seni kucaklamalıyım Van'la. Bırak kollarımı Cido, dinle diyorum sana. Ömrümde hiç yalan söylemiş değilim. Fakat bugün öyle bir hakikati ortaya koyuyorum ki bunu insan hayatında ancak bir kere söyleyebilir. Ve bu hakikatin karşısında ya ölüm ya da hayat vardır. İnanılmayacak şeye inan Cido. Çünkü yalnız ikimizin saadeti, ikimizin hayatı mevzu bahistir. Dinle Cido. Bu adam bana dokunmadı. Her şeyi yapabilirdi fakat yapmadı. Bir kardeşin yanından ayrılır gibi çadırından çıktım. Niçin? Çünkü beni seviyor. Söyleyeceğin bu muydu? Evet, hatırlıyorum. İlk sözlerinin arasında bir şeyler duyar gibi oldum, fakat ehemmiyet vermedim. Geçirdiğin gecenin korkusuyla şaşırmış olabileceğini düşündüm. Fakat şimdi anlaşıldı. Demek bütün bir geceyi onun çadırında hem de istediği şekilde geçirdin, sonra da yanından bir kardeş gibi ayrıldın, öyle mi? Evet. Sana dokunmadı, kucaklamadı seni. Sadece bir defa alnından öptüm, o da iade etti. Sadece alnından. Bana bak Vanna, gökteki yıldızların birer çakıl taşı olduklarına inanacak kadar saf değilim ben. Hakikati söylüyorum Ciro. Hakikat ha. Allah'ım, onu ben de arıyorum. Fakat biraz da akla yakın olmalı bu hakikat dediğin. Bir kadına karşı duyduğu arzu yüzünden vatanına ihaneti göze alacak kadar adileşen bir adam tasavvur edin. Bu adam satın aldığı tek bir gece için istikbalini, hatta hayatını feda ediyor. Sonra da çadırına o şekilde getirttiği kimseyi sadece bir kere, hem de alnından öpmekle iktifa ediyor. Üstelik bizi buna inandırmak için kalkıp ayağımıza kadar geliyor. Hayır Vanna, hayır. Felaketle bu kadar alay edilmez. Hakikat asıl bizim ıstıraplarımızda, ümitsizliklerimizde. Böyle bir hüküm vermekte belki hata ediyorum. Çünkü dava benim davam. İhtimal göremediğim taraflar vardır. Şimdi herkese soruyorum. Karımın söylediklerini işittiniz. Kim inanıyor cevap versin. Onu görmek, onu tanımak istiyorum. Ben ne oğlum? Ben inanıyorum. Evet, siz malum. Siz onların suç ortağı. Fakat ötekiler, hani başka inanan var mı? Görüyor musun Vanna? Görüyor musun hayatlarını kurtardığın insanları? Nasıl gülüyorlar? Aralarında fısıldaşanlar bile ortaya çıkmaya cesaretleri yok. Bir de bana inan diyorsun. Onlar inanmayabilir. Fakat sen, madem ki beni seviyorsun. Of ben. Demek seni sevdiğim için dünyanın en gülünç, en budala insanı olayım, öyle mi? Bak artık sesim aynı değil. Sanki bir anda ihtiyarladım. Öfke, heyecan diye bir şey kalmadı bende. Sükunetle konuşabiliyorum. Yalnız bir ümidim var. Bunu daha evvel düşünmeliydim. Senin herkesin önünde açık olarak konuşamayacağını hatırlamalıydım. Fakat böyle anlarda insan akıl ve mantığını kullanamıyor Vanna. Cido, yalvarırım dinle. Gözlerimin içine bak. Sana borçlu olduğum her şeyi bakışlarından anlamaya çalış. Bu adam bana dokunmadı. Anlaşıldı. Şimdi her şeyi anladım. Büyük bir aşk. Onu kurtarmak istiyordum. İşte tek bir gecede o kadar çok sevdiğim bir kadın ne hale gelmiş. Buna bir türlü aklım ermiyor. Bununla beraber yine de konuşmak ihtiyacını duyuyorum. Sesimi işitiyor musunuz? Mümkün olduğu kadar yaklaşın. Son defa konuşacağım. Unutmayın ki ölmek üzere bulunan hastanın başı ucunda bir ilaç nasıl büyük bir ihtimamla hazırlanırsa, ben de sözlerimi aynı dikkatle seçiyorum. Bu adamı ve bu kadını görüyor musunuz? Seviştikleri muhakkak. İşte yemin ediyorum ve söz veriyorum. Tamamıyla serbest olarak ve hiç kimsenin hakaretine uğramadan buradan çıkıp gidecekler. İsterseniz yollarına çiçekler serpin. Yeter ki karım bana hakikati söylesin. Anladın mı Vanna? Hadi. Doğru söylüyorum Cido. Bu adam bana dokunmadı. Pekala. Artık yapacak bir şey yok. Bu sözünle hükmünü kendin vermiş oluyorsun. O artık benimdir. Muhafızlar, buraya gelin. Yakalayın şunu, zindana atıp anahtarını bana getirin. Hayır, hayır, durun. Durun, ilişmeyin ona. Yalan söyledim, yalan söyledim. Çekilin diyorum, çekilin, dokunmayın ona. Çünkü o benimdir. Yabancı bir elin sürülmesini istemem. Evet, evet, evet, o bana sahip oldu. Her şeyi söyleyeceğim. Aha, alçak, kendimi müdafaa etmek istemiştim. Boşluk, aha, işte onu yaraladım. Yalan söylüyor. Beni kurtarmak için yalan söylüyor. Beni yaralayan... Sus, hain. Sus alçak. Sus, bizi bu yalanlar kurtarıyor. Hadi ne duruyorsunuz, zincire vurun onu. Hala mı seyrediyorsunuz? Bakın, kaçmak istiyor. Sus, seni seviyorum. Bizi birleştiriyor bunlar. Bırak zincire vursunlar. Gelip seni kurtaracağım, beraber kaçacağız. Şunun suratına bakın hele. Korkunç gecenin izleri nasıl da meydanda. Onu bu hale ben getirdim. O da beni yaraladı fakat sonunda... sonunda... Ah bu erkekler... Ne de kolay aldanıyorlar. Küçücük bir yalan, en ufak bir tebessüm her şeyi hallediyor. Onlara hayatı gösterirsiniz ölüm diye kaçanlar. Ölüme sürüklersiniz hayat sanıp peşinizden koşarlar. Onu buraya küçücük bir kuzu gibi okşayarak... Yüzünü gözünü öperek getirmek lazımdı. Prenzival beni büyüledin... Seni seviyorum dediğim zaman sevincinden çılgına döndü. Cehenneme gitsem ardımdan geleceğini pek çabuk anlamıştım. Peki Vanna, niçin yalan söyledin bana? Söyledim, bilmiyorum. Tahmin ettiğin gibi sıkılmıştım. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Daha doğrusu önceden kestiremiyor. Bu meşhum hatıranın seni ölünceye kadar tazip etmesinden korktum. İntikamımı tek başıma almak, onu her gün azar azar işkenceyle öldürmek istiyordum. Bu surette korkunç gecenin sırrı onun son nefesiyle gömülüp gidecek. Sen hiçbir şey bilmeyecektin. Ah, neler düşünüyordum, neler oldu. Baba, babacığım. Vanna. Yalanını anladım kızım. Mümkün olmayanı yaptın. Her şey gibi bu da hem haklı hem haksız bir hareket. Radyo tiyatrosu bitti. Morris Metterling'in yazdığı Monna Vanna adlı bir dram dinlediniz. Dilimize çeviren Reşat Gögen, mikrofona koyan Semih Sergen'di. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları oynadılar. Semih Sergen, Cido. Nedret Güvenç, Giovanna. Atilla Eldem, Marco. Erol Kardeseci, Borso. Erol Amaç, Torello. Dincer Sümer, Prenzival. Erdoğan Göze ve Dior rollerindeydiler. Teknik prodüksiyon Arif Demizer.